me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Και γιατί μας τα κρύβουν οι κυβερνήσεις, αυτό ρωτάω. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Και γιατί μας τα κρύβουν οι κυβερνήσεις, αυτό ρωτάω. Σας λέω ότι πιστεύουν καταρχήν ότι ο πληθυσμός, ο γενικός πληθυσμός δεν είναι έτοιμος για κάποιο τέτοιο νέο. Δηλαδή υπάρχει μία... Είναι εύθραυστα κοινωνικά και ψυχολογικά ο κόσμος, έτσι. Δεν μπορεί να... Είναι μεγάλη ανατροπή. Εμπλέκονται θρησκείες, εμπλέκονται πολλά πράγματα. Εντάξει, αυτά δεν είναι η δουλειά μας τώρα. Απλά σας απαντάω σε κάποια ερωτήματα. Θεωρώ ότι έχει οριμάσει αρκετά και μέσα από τις ταινίες όμως ο κόσμος και ο χρόνος, έτσι ώστε να δοθούν πλέον οι απαντήσεις. Τι είναι όλα αυτά, γιατί έχουμε τέτοια, γιατί τα κρύβουν οι κυβερνήσεις και ο λαός ακόμη δεν έχει οριμάσει. Βέβαια υπάρχουν οι ταινίες που τον έχουν οριμάσει το λαό, γιατί βλέπεις μια ταινία και με το τέλος της ταινίας εκεί στο The End νιώθεις πιο όριμος. Είναι ένας κύριος εδώ, η ειδικότητά του είναι ερευνητής μεταφυσικών φαινομένων, ο οποίος κάνει πολύ σημαντικές αποκαλύψεις, λέγεται Ιων Πανίδης, κάνει πολύ σημαντικές αποκαλύψεις γιατί είναι δίπλα μας. Υπάρχουν δεδομένα και υπάρχουν περιστατικά που έχουν γίνει πολύ πιο πρόσφατα και στην Ελλάδα ακόμα αν θέλετε. Στην Ελλάδα? Που θεωρώ εγώ το σημαντικότερο γεγονός, βεβαίως. Ποιο ήταν? Το σημαντικότερο γεγονός που έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα ήταν το 1990 το Σεπτέμβριο, το περιστατικό της Αταλάντης. Το περιστατικό της? Στο οποίο είναι πλάκι. Ποιο περιστατικό? Αταλάντης. Στην Αταλάντη πήγαν τα ούφο. Βεβαίως. Μάλιστα. Στην Αταλάντη πήγαν τα ούφο. Βεβαίως. Αμέν! Στο πύρ το εξώτερον! Εκεί λοιπόν έχει καταγραφεί το πιο σημαντικό περιστατικό στην Ελλάδα, διότι έχουμε την εμπλοκή και στρατού και αστυνομίας, έχουμε περισυλλογή υλικού από το έδαφος και εκεί κατακάηκε ένα αντικείμενο το οποίο έπεσε κάτω, περικυκλώθηκε από κάποια άλλα αντικείμενα τα οποία φύγανε εν συνεχεία. Δεν τα ξέρατε αυτά ή ο Μαρκόνι τα ήξερε, αλλά δεν μας μιλάει για αυτά, μας λέει για την Ποθητή. Και για το τρίγωνο Βερμουδών που είναι πολλά χιλιόμετρα, εκατοντάδες, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Εδώ έχουμε την Αταλάντη που ήρθαν τα ούφο το 90. Αυτά τα λέει ο κύριος Πανίδης. Γνώμη μου, γιατί και εγώ έχω γνώμη για αυτά, όπως ο κύριος Πανίδης και ο Μαρκόνι. Και εδώ γύρω είναι τα ούφο. Και στην Αθήνα ήρθανε, και στο Παγκράτη ήρθανε, και στον Πειραιά ήρθανε. Παντού έχουμε τα ούφο, θα το αποδείξουμε στην συνέχεια. Στην Αταλάντη όμως υπάρχουν στοιχεία. Το 90, επί Μητσοτάκη πάλι, το 90 του μπαμπά. Το 90 είχαν έρθει τα ούφο, κάηκαν, πέσανε κάτω, αλλά μετά τα γύρω από το ούφο σηκώθηκαν ξανά και πήγαν στον ουρανό. Και για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε ο πληθυσμός επισήμως για αυτό το γεγονός? Κοιτάξτε να σας πω, επισήμως, το γράφανε οι εφημερίδες. Αυτό δεν είναι επίσημο. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν κρυφό. Επίσημο είναι αν το κράτος βγήκε το πει. Το κράτος έβγαλε μία ανακοίνωση, η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν συμβατή με όλα τα με το περιστατικό, δηλαδή όπως περιγράφηκε και όπως εμφανίστηκε. Δηλαδή είπε απλά ότι από το υλικό το οποίο συγκεντρώθηκε θεωρεί ότι ήταν πτώση κάποιων δορυφόρων. Μάλιστα ρωσικής ή ευρωπαϊκής προελεύσεως. Μιλάμε για το 1990. Άρα έτσι, το αρνείτε. Πραγματικά αρνείτε το περιστατικό που περιγράφεται. Λέει ότι απλώς ήταν μια πτώση δορυφόρου. Ναι, αλλά έχουμε τους κατοίκους ενός ολόκληρου χωριού να υποστηρίζουν ότι αυτά μετά που περικύκλωσαν αυτό το οποίο κατακάει μέχρι το πρωί, τις πρωινές ώρες, σηκώθηκαν και έφυγαν πάλι προς τον ουρανό. Ποιον θα πιστέψουμε, το ελληνικό κράτος που έβαλε τους μελετητές του και είπε ότι είναι θραύσματα από δορυφόρο και ξέρουμε όλοι ότι στον πλανήτη Γη πέφτουν δορυφόροι παντού γιατί διαλύονται κτλ. Κτλ. Μάλιστα εντόπισαν και την κατασκευή τότε ρώσικη ή σοβιετική. Ή, όχι, είχε πέσει, ρώσικο ή ευρωπαϊκό. Ή θα πιστέψουμε τους κατοίκους του χωριού, όλο το χωριό. Ποιο είναι αυτό το χωριό, πρέπει να μάθουμε και τι πίνανε σε αυτό το χωριό. Που πήγαν, είδαν τα καμένα τη μία μέρα και την άλλη μέρα τα είδαν να ανεβαίνουν πάνω στον ουρανό. Κάποιοι κάτοικοι σίγουρα το είδαν αυτό, κυρία Βαΐα, δεν είχαν πιει, αλλά βλέπανε τα αντικείμενα να σηκώνονται. Γιατί ξεκινήσαμε με τα ούφο και την εμπλοκή της Ελλάδας με την υπόθεση Αταλάντης, γιατί ο συγκεκριμένος κύριος συμμετέχει σε κάτι ευρωπαϊκές διαδικασίες, γιατί η Ευρώπη αποφάσισε να τα δει σοβαρά, λέει όλα αυτά. Αλλά πριν πάμε στο τι κάνει η Ευρώπη, να μείνουμε λίγο στον κύριο Πανίδη, γιατί δίνει μια ωραία εκδοχή του πού ακριβώς έχουν εγκατασταθεί τα UFO. Εμείς σαν ελληνική ομάδα που έχουμε στα χέρια μας και κάποια απομεινάρια τέτοιων τεχνολογιών, είτε τεχνολογίες οι οποίες έχουν βγει μέσα από σώματα ανθρώπων. Είτε τεχνολογίες οι οποίες έχουν βγει μέσα από σώματα ανθρώπων. Που έχουν εμφυτευθεί από κάποια όντα τα οποία είναι αμφιλιτούμενοι σε πάση περιπτώσει προελεύσεως. Και καμιά φορά η βαριστόμαχια νομίζουμε ότι είναι από τα σουβλάκια. Δεν είναι. Είναι τα αντικείμενα που έχουν μπει μέσα σε ανθρώπους από κάποια όντα με μια τεχνολογία που δεν χρειάζεται τώρα να την πούμε γιατί δεν είναι όριμος ο κόσμος, αν και έχει δει ταινίες και έχει οριμάσει, αλλά όμως είναι μέσα στους ανθρώπους. Έχουν εγκαταστήσει μηχανισμό, τώρα πού ακριβώς μηχανισμός είναι, κάτι άλλο είναι και πώς έχει εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν τα ξέρουμε αυτά, δεν τα λένε, θα τα πούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ούρσουλα. Μετά την επιστολή Μητσοτάκη θα φτάσει και αυτό το μαντάτο, οπότε έχει πολλά η Ούρσουλα να κάνει. Όμως κρατάμε αυτό ότι μέσα στους ανθρώπους έχουν μπει τα UFO. Ένα παράδειγμα είναι τώρα. Τα επίγοντα στην εφημερία είναι πόλεμος. Αυτό δεν είναι πόλεμος μόνο στην Ελλάδα, γιατί προχτές μου είπε ένας φίλος ότι πήγε τη μαμά του στη Γερμανία στο Αμβούργο. Έχω βαρεθεί όμως να μιλάμε για τις άλλες χώρες. Έχετε βαρεθεί, αλλά όταν να μην μιλάμε για την Ελλάδα. Δεν σας αρέσει. Τι με νοιάζει, θα πήγαινε εσύ. Όταν το έπαθα αυτό, θα πήγαινε στη Γερμανία. Να σου πω κάτι. Η Ισπανία είχε 112, έφυγε το 112 στη Σούπερ Ισπανία που μας έχετε τρελάνει για τον Σάντσεθ και τον Ποδέμος. Αυτό είναι. Αυτό δεν μπορεί να είναι ανθρώπινος εγκέφαλος, γιατί ξεκινάνε να λένε για τα εξωτερικά ιατρία, για τα θέματα της υγείας, είναι η Σοφία Βούλτεψη και η Ελένη Καλογεροπούλου και εκεί που πάει η Βούλτεψη να πει για το τι ένας φίλος της έπαθε η μαμά του στο Αμβούργο, στα εξωτερικά ιατρία προφανώς, τι διακόπτει η Καλογεροπούλου και πώς καταλήγει μετά να πει για τους Ποδέμους και για το Σάντσεθ και για το 112 με τις πλημμύρες στη Βαλένθια. Πώς μπλέκει τώρα η υγεία, τα εξωτερικά του Αμβούργου, που προφανώς είναι χειρότερα από εμάς, γιατί όταν πέφτει τέτοια σύγκριση, όλη η Ευρώπη είναι χειρότερη από την Ελλάδα. Εμείς είμαστε καλύτερα, έχουμε τα καλύτερα εξωτερικά ιατρία, νοσοκομεία. Είμαστε πρώτοι σε όλα. Λοιπόν, πάνω εκεί, χάλασε όλο αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω το λογισμικό της Σοφίας Βούλτεψη. Είναι σίγουρα εγκατεστημένο από κάποιους άλλους. Να γυρίσουμε στον κύριο που δεν ξέρουμε αυτά τα όντα, αλλά τα ξέρει ο κύριος Πανίδης, ο οποίος θα δώσει τις πληροφορίες στην Ευρώπη. Υπάρχουν τέτοια δεδομένα που να μας κάνουν να πιστεύουμε ή να κάνουν κάποιους να μπορούν με σιγουριά να μιλήσουν για το αν υπάρχουν εξωγήινοι ή όχι. Ναι, υπάρχουν τέτοια δεδομένα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχουν προσκομιστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχει ένα παγκόσμιο και ένα πανευρωπαϊκό κίνημα στο οποίο δουλεύουμε όλοι μαζί προκειμένου να γίνει η επίσημη δημοσιοποίηση από τα κράτη πλέον προς τον γενικό πληθυσμό. Και αυτό το οποίο έχουμε καταθέσει τώρα πρόσφατα, μιλάμε προ 15 ημερών, είναι και στο Ευρωκοινοβούλιο ερωτήσεις σχετικά με την αποδέσμευση αυτού του είδους των πληροφοριών. Σας αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα ή σας αντιμετωπίζουν σαν γραφικούς? Όχι, όχι. Υπάρχει, μας αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Το γεγονός ότι η χώρα μας είναι δεύτερη στο ύψος των ιδιωτικών δαπανών στο πεδίο της υγείας δεν είναι τυχαίο. Είναι σχεδιασμένο. Λέτε σας στο εξωτερικό, πολύ. Όλοι πληρώνουν. Δεν σας διέκοπτε. Όλοι είναι σε ασφαλιστικές λοιπόν, εταιρείες. Θέλω λίγο να με προστατέψετε για να μην τι να προστατεύσουμε. Τι ωραία που είναι η Σοφία Βούλτεψη εδώ με τη Μιλένα Αποστολάκη. Προσπαθούσε η Μιλένα Αποστολάκη να βγάλει άκρη και ζητούσε από το Πιέρος του είχε χθες βράδυ. Ζητούσε συμπόνια, κάτι άλλο, προστασία. Αλλά τι να προστατεύσουμε τώρα, εδώ είναι το λογισμικό που είναι πειραγμένο από τα UFO και να το αποτέλεσμα. Ελάτε. Από εσάς πρέπει να μιλήσετε. Κυρία Βούλευση, απλά μην την καλύπτετε. Από τα ψέματα θα τα απαντήσετε, κυρία Βούλευση. Θα τα απαντήσετε, σας παρακαλώ. Ξανά τα ίδια. Κυρία Βούλευση, ένα λεπτό τώρα. Και ο Πεπονής για το ΑΣΕΠ. Κυρία Βούλευση, δεν είστε μόνοι σας. Αφήστε την κυρία Αποστολάκη να τα πει αυτά που είναι να πει και θα τις απαντήσετε. Πάλι τα ίδια. Θα ακούσει και ο κόσμος. Εμεί με φέρνει, άσε με. Θα ακούσει και ο κόσμος. Μη με φέρνεις, άσε με. Εμπατία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, υπάρχει η έκθεση του ΟΣΑ αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα. Η οποία δημοσιεύτηκε και σε αυτή την έκθεση η χώρα μας δεν τα πάει καλά. Σοβαρά. Ναι, έτσι λέει. Εσείς περιμένετε να τα πήγαινε καλά. Ναι, είναι ο υπουργός. Ο κύριος Χατζηδάκης, τον είχαν καλεσμένο οι Τζούνι και οι Κούτρες, οι ατέρια δηλαδή, και του λένε για την περίφημη έκθεση ο ΣΑΜ. Παίζει εδώ και 5-6 μέρες που δεν τα παρουσιάζει και τόσο καλά τα πράγματα όσο μας τα λέει η κυβέρνηση. Βέβαια, εμείς στην κυβέρνηση πιστεύουμε και όχι τον ΟΣΑ, γιατί ξέρει καλύτερα η κυβέρνηση ότι είμαστε πρώτοι, πιο πρώτοι και πιο πρώτοι δεν γίνεται στο γαλαξία και στο σύμπαν. Τώρα θα αποδειχθεί όλο αυτό και με τα ούφο που θα έρθουν, που έχουν έρθει δηλαδή, και θα κάνουμε τις συγκρίσεις τις ανάλογες. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν θέτει ένα θέμα σύγκρισης, ότι δεν πρέπει να συγκρινόμαστε, και είναι ωραία η απάντησή του όταν του κάνουν την σχετική ερώτηση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, υπάρχει η έκθεση του ΟΣΑ αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα. Η οποία δημοσιεύτηκε και σε αυτή την έκθεση η χώρα μας δεν τα πάει καλά. Σοβαρά. Ναι, έτσι λέει. Εσείς περιμένετε να τα πήγαινε καλά. Έτσι λέει η κυβέρνηση. Αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση. Όχι, συγγνώμη. Διότι μας συγκρίνει με τη Δανία, με το Λουξεμβούργο, με την Ελβετία, με άλλες χώρες της Ευρώπης. Την περασμένη δεκαετία όλες αυτές οι χώρες ανέβαιναν, ναι, και εμείς εδώ ήμασταν όλοι. Το θυμάστε, πέφταμε. Λοιπόν, τώρα έρχονται κάποιοι με μνήμη χρυσόψαρου και λένε, για δες ρε παιδάκι μου, η Ελλάδα σε σχέση με το 2008 έπεσε. Σοβαρά, δεν το είχατε καταλάβει ότι έπεσε? Χαρίζω δάνεια, χαρίζω σπίτια, χαρίζω οικόπεδα. Σοβαρά, δεν το είχατε καταλάβει ότι έπεσε? Πού ήμασταν όταν γινόντουσαν διαδηλώσεις, όταν λαμβανόντουσαν τα έκτακτα μέτρα, όταν υπήρχε περικοπή των μισθών και των συντάξεων κτλ.? Είναι ωραίο που επικαλούνται τις διαδηλώσεις, αλλά όταν γινόντουσαν οι διαδηλώσεις ή όποτε γίνονται διαδηλώσεις, λένε ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά, είναι παροχημένα και. Αλλά όποτε συμφέρει, τις ανασύρουμε και τις διαδηλώσεις, όπως κάνουμε τις συγκρίσεις που μας συμφέρουν. Εδώ για την έκθεση το ΟΣΑ δεν μας συμφέρει, άρα δεν θα συγκριθούμε τώρα με τη Σουηδία και την Ελβετία. Ενώ σε κάποια άλλα κατηδείκτες που περνάμε λίγο πιο πάνω εμείς, αμέσως να γίνει σύγκριση ότι είμαστε καλύτεροι από τη Φιλανδία, την Ελβετία, τη Σουηδία και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη χώρα. Πάντως η Πατρινή, γιατί βγήκε μια κάμερα στην Πάτρα και κατέγραφε, είναι πολύ ευχαριστημένη. Εγώ πλήρωνα, πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, γιατί με ένα άτομο είμαι. 60-69, τώρα περνάω τα 100 με τα ίδια πράγματα. Πού θα βγει? Σου σφυρίζω, κι αν βγει σου σφυρίζω, και σιγό μουρμουρίζω. Παμ. Τι να αγοράσεις, τυρί, κρέας, πού θα το πας? Αν είσαι και συνταξιούχος όπως είμαι, δεν βγαίνει. Ας κρατήσουν οι χώροι και τα βρωμαλιώτικα στέκια επαρχιώτικα, βρε. Εγώ πλήρωνα, πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, γιατί με ένα άτομο είμαι. 60-69, τώρα περνάω τα 100 με τα ίδια πράγματα. Πού θα βγει? Ώσπου η σύναξη αυτή, σαν χώριο αυτόνομο, να ξεδιπλωθεί. Πάρτε λίγο από την ευτυχία του υπουργού, του κύριου Χατζηδάκη. Αλλά έχετε τη δική σας τη μιζέρια, δεν βγαίνει σύνταξη, δίνατε 60-69 πόσο δίνατε και τώρα δίνετε 100 για τα ίδια πράγματα, τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα. Δανειστείτε λίγο από την αισιοδοξία του, θα σας βοηθήσει. Δείτε τα αλλιώς τα πράγματα, το περίφημο ποτήρι που πρέπει να είναι μισογεμάτο. Υποκλοπές. Υποκλοπές γίνονται σε όλες τις χώρες, άρα και τι έγινε που κάναμε κι εμείς. Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο ισχυρές δημοκρατίες στον κόσμο. Οι υποκλοπές υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα άρχισαν το 16. Υπάρχουν ιδιωτικές υποκλοπές και οι άλλες. Οι έρευνες όλες των ερευνητών πραγματικής ερευνητικής δημοσιογραφίας μιλάνε για όλο τον κόσμο, για τον Μακρόν που πέταξε το κινητό του, για τον καυγά που έκανε ο Ομπάμα με την Μέρκελ κτλ. Άρα δεν είναι κάτι τέτοιο. Εγώ, παιδί μου, είμαι Ευρωπαία. Θέλω να μου φέρνουν λουλούδια. Και από την μία Ευρωπαία, την Σοφία Βούλτεψη, η οποία λέει ότι γίνονται παντού υποκλοπές, άρα γίνονται και εδώ, δεν τρέχει κανένα θέμα. Είναι οι ιδιωτικές υποκλοπές και οι άλλες υποκλοπές. Πήγαμε στην άλλη Ευρωπαία, που δηλώνει ότι είναι Ευρωπαία, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, και μας είπε και αυτή μια ιστορία. Θυμόμαστε μια παλιά ιστορία του Μπαμπά. Λοιπόν, η Ντόρα Μπακογιάννη τώρα μας είπε τη δική της. που λέτε. Θα σας διηγηθώ την ιστορία. Είμαι στο State Department. Πάω στο State Department να δω ένα φίλο μου υφυπουργό εξωτερικών. Μου λέει αυτός, πρωτομαγιά. Μου λέει αυτός να πιούμε καφέ στην καφετέρια αντί στο γραφείο μου που είναι σκοτεινό. Να πιούμε. Κατεβαίνουμε στην καφετέρια. Έρχεται λοιπόν και μου δίνει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Έρχεται λοιπόν και μου δίνει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Κόκκινο το δίληνο. Κατεβαίνει η διευθύντρια του γραφείου του σε κατάσταση έξαλλη. Τι είναι αυτό που έκανες? Έδωσες κόκκινο τριαντάφυλλο. Είσαι τρελός, θα πας για σεξουαλική παρενόχληση κτλ. Όπα της λέω. Εγώ, παιδί μου, είμαι Ευρωπαία. Θέλω να μου φέρνουν λουλούδια. Mm-hmm. Θέλω να μου κάνουν κοπλιμέντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα. Έχετε τρελαθεί τελείως εσείς εδώ. Καλά, μπορεί να έπαιζε και τίποτα μεταξύ διευθύντριας και του πολιτικού. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Και να ζήλεψε και να επικαλέστηκε τότε τη woke agenda, την οποία τώρα την ξεφλουδίζουν όλοι με διάφορους τρόπους. Και ο Μητσοτάκης αλλιώς τα έλεγε παλιότερα, αλλιώς τα είπε χθες σε μια ομιλία εκεί που είχε. Οπότε όλο αυτό είναι η ιστορία της Ντόρας Μπακογιάννη. Πάλι κάποιος την καλεί την Ντόρα να πιούν ένα καφέ και θυμηθήκαμε την ιστορία του μπαμπά μέρες που είναι. Θα σας πω ένα ιστορικό που μου συνέβη εμένα. Εγώ δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορίας με ένα μικρό σκάφος, με ένα Chris Craft, ένα Owens, 10 μέτρα, διέσχισα το ταραγμένο Αιγαίο και έφτασα στην Τουρκία, όπου οι Τούρκοι με δέχτησαν με καλοσύνη, με προστάτευσαν και βρέθηκα στο ξενοδοχείο το κεντρικό της Κωνσταντινούπολης. Μόλις πήγα στο δωμάτιό μου, δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Μου λέει Τσακλαγιανγκίλ εδώ, τότε υπουργός των οικονομικών εξωτερικών, με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, βαρέθηκα. Τι βαρέθηκε? Είναι δυνατόν? Εδώ ακούμε ωραίες ιστορίες αντίστασης, αγώνα. Και άλλοι έχουν να πούνε και με αφορμή την επέτειο μεθαύριο του Πολυτεχνείου. Έχουν ξεκινήσει οι εορτασμοί ήδη από σήμερα. Θα θυμηθούμε, θα δούμε ντοκιμαντέρ, κάποιους που πάλεψαν κατά της Χούντας, αντιστάθηκαν. Και εδώ έχουμε το Μητσοτάκη που λέει, έπινε τα ουίσκια με τον Τζακ Λαγιαγκίλ, στον 7ο ένατο, πάντα ξεχνάω τον όροφο, που δραπέτευσε με το σκάφος το Owens. Το δεκάμετρο μικρό ήταν, όσο μικρό ήταν και το σπίτι που ήταν 500 τετραγωνικά. Μια άλλη αίσθηση όλη αυτή του τι είναι μικρό και τι είναι μεγάλο. Τι ακριβώς βαρέθηκε τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη? Το κίνημα θα γίνει του κ. Κασελάκη, πιστεύετε? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Δηλαδή, πραγματικά βαρέθηκα. Και επειδή βαρέθηκα, πάω να ασχολούμαι. Και νομίζω ότι μαζί με μένα έχει βαρεθεί τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βγαίνει κομμάτι τώρα στα δελτία σας ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και κάνω ζάπινγκ. Πάω στο άλλο. Μα τι λέει, εγώ κάνω ζάπινγκ όταν έχει άλλα θέματα για να βρω ΣΥΡΙΖΑ θέμα, να πάω εκεί να κολλήσω, να δω τι γίνεται. Και βαρέθηκε τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη, που η Θεοδώρα Τζάκρη απειλεί να πάρει και άλλους μαζί της. Λέτε θα φύγω, αλλά τελικά παραμένετε μέχρι να φύγετε. Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Η μέρημνά μου αυτή τη στιγμή δεν είναι να πάω και να αποτελέσω τη 19η βουλευτή στο κόμμα στους ανεξάρτητους που υπάρχουν ήδη 18. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί να πάω σε μια κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος, το οποίο θα αποτελεί φυσική εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ, και σε αυτό μπορώ να σας πω ότι χρειάζομαι νυχθημερών. Θα φύγω επομένως και θα πάρω και άλλους μαζί μου. Σ' άτομο. Όσα χρειάζεται για να γίνουν ό,τι πρέπει να γίνει. Θα φύγω επομένως και θα πάρω και άλλους μαζί μου. Σάτομο. Όσα χρειάζεται για να γίνουν ό,τι πρέπει να γίνει. Μάρτυρας θα γίνει και ο Θεοδώρα Τζάκρη, θα πάρει και άλλους μαζί της. Το λέει εδώ, δεν μας λέει πότε, τι θα γίνει. Οπότε όλο αυτό έχει ενδιαφέρον, δεν βαριέται κανείς με όλα αυτά. Διάθεση να έχει οθόνες και να παρακολουθεί το σίριαλ όλο αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Όλο αυτό όμως το σίριαλ δεν έχει νόημα, γιατί η επόμενη κυβέρνηση δεν θα είναι αριστερά, θα μας έρθει από αλλού. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να καταλάβετε είναι ότι όλα είναι στημένα προς μια κατεύθυνση. Να εξαφανιστεί η ελληνική λύση. Να εξαφανιστεί για να μπορούν να συγκυβερνήσουν. Γιατί φοβούνται, θα σου το πω τώρα το σενάριο. Εγώ μίλησα με ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα και πρόσωπα. Αυτοί φοβούνται ότι αν συγκυβερνήσει το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ ή με ένα κομμάτι του Κασελάκη, επειδή θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση μετά, το σύστημα στην Ελλάδα πλέον, γιατί οι Αμερικανοί πλέον δεν τους γουστάρουν και τους τρεις. Ούτε να τους δουν θέλουν. Φοβούνται θα γίνει κυβέρνηση η Ελληνική Λύση σε επόμενες εκλογές. Όχι αυτές τις επόμενες. Φοβούνται θα γίνει κυβέρνηση η Ελληνική Λύση σε επόμενες εκλογές. Όχι αυτές τις επόμενες. Όχι αυτές τις επόμενες. Αμήν! Στο πυρ το εξώτερον! Τώρα γίνεται να αναλάβει μεθαύριο Βελόπουλος Κυριάκος Πρωθυπουργός. Τι να περιμένουμε τις επόμενες, τις μεθεπόμενες, τώρα που κολλάει στη βράση το σίδερο εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα της και σήμερα, με αυτά τα πολύ πραγματικά και αληθινά βγαλμένα από τη ζωή. Ούφο, ό,τι έχουν εμφυτεύσει τα ούφο μέσα στους ανθρώπους και οι άνθρωποι που έχουν εμφυτευμένα και εμφυτεύματα από τα ούφο κάτι. Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό, αλλά επειδή έχει πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το μάθουμε σίγουρα. 2.11 λοιπόν 10.80.880, αν και εσείς με ούφο κάτι στην Αταλάντη και παραπέρα και παραδόθε έχετε κάποια επαφή ή είδατε να σηκώνονται τα καμένα που την προηγούμενη μέρα είχαν πέσει και κάηκαν, πάρτε να τα πείτε. Τα θέλει πολύ αυτά ο Αποστόλης, το καταλαβαίνετε. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ εδώ μπροστά μου αυτή την ώρα. Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο, πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις. Ακούγομαι. Ακούγεστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έδωσες προσκλήσεις. Βασικά ήθελα να σε πάρω έτσι κι αλλιώς. Καλή αρχή για σήμερα. Ευχαριστώ. Μιλάμε πολλά χρόνια, ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Σε έχω δει πάρα πολλές φορές. Ευχαριστώ. Είστε και το ξαναπεί και στο Θήμιο μοναδική σωτηρία. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν αφού είμαστε σωτηρία, είμαστε σατηρία. Ναι. Καλό, ε. Όχι μπέλου. Καλό, ε. Όχι, σατηρία, τη σάτυρα. Πόπα, εγώ το ξέσκησες κι εσύ. Άστα. Και πάλι καλή αρχή για απόψε και με τα παιδιά που έχει συνοδοιπόρους. Θα περάσετε υπέροχα. Πού το ξέρεις? Το ξέρω, ρε. Φίλε, έχω έρθει σε όλα. Τι το ξέρω, δεν υπάρχει κάτι που να μην περνάει καλά. Λέω, μήπως ρισκάρεις. Όχι, όχι, δεν ρισκάρουμε σε αυτό. Μήπως το λες στην τύχη και μπλοφάρεις, δεν ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Και η Κατσαρίνη και τα άλλα παιδιά. Δηλαδή θα δέσετε απίστευτα, πιστεύω. Άρα που το ξέρεις, δεν σου έχεις ξαναδεί αυτούς μαζί μου. Εντάξει, ρε, σε αποστολή. Δεν νομίζω ότι είσαι άνθρωπος που θα έχεις πρόβλημα με τα παιδιά αυτά. Να ανέβαινε ο Άδωνης. Σωστό. Πιστεύω θα περνάγατε καλύτερα. Εσύ θα έρθει σε καμία παράσταση. Φυσικά και θα έρθω. Ψάχνω να βρω ημερομηνία. Τώρα σήμερα. Δεν ξέρω ακόμα λόγω της δουλειάς, αλλά σίγουρα θα έρθει. Να είσαι καλά και όλα καλά να σου πάνε. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς πήγε χθες η παράσταση? Προχθές. Προχθές ήταν, ναι. Ναι, γιατί είναι Παρασκευή τώρα. Α, οκ. Okay, έχα... Αφού είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, χωρίς ακροατές, hello. Ναι, πώς πήγε λοιπόν η παράσταση της Τετάρτης? Μπράβο. Πολύ καλά. Εξαιρετικά. Χαίρομαι και ανυπομονώ να έρθει 25 Ιανουαρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είπα εγώ την 25 Ιανουαρίου. Ναι, γύρω εκεί μου είπες. Είπα 25 ή 26. Μου είπες γύρω στις 25. Εντάξει, 25. Αυτό λέω. Κράτα όλο το σου κουκενό. Παρ' όλα αυτά νομίζω 25 είναι. Εντάξει, δεν έχω κοιτάξει. Αλλά δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά. Αντώ, σήμερα είσαι καλύτερα. Από τι? Από χθες. Ναι, και αύριο θα είμαι καλύτερα από σήμερα. Ενώ σταδιακά, μαθηματικά, αν το πάρεις προοδευτικά, Μητσοτάκι έχουμε, άρα. Κάθε μέρα και καλύτερα. Δεν είμαι σαν τον πληθωρισμό εγώ που πέφτει, που έχει τα κάτω του. Εγώ είμαι ανεβαίνω, στα πάνω μου είμαι. Έχουμε το μισό πληθωρισμό διατροφής από αυτόν που έχει ως μέσο όρο η Ευρωζώνη. Αυτή είναι πραγματικότητα. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω η ελευθεριά! Αποστόλη, και εγώ χθες ήμουνα χάλια, πολύ κουρασμένη. Είχα 5 ώρες μάθημα με υπηρεσία στην αυλή. Αυτό για τον εκπαιδευτικό σημαίνει ότι δεν κάνει διάλειμμα. Μετά ήρθε στο σχολείο ένας συνάδελφος του συνδικαλιστής από τις παρεμβάσεις για να του δώσω όλα τα έγγραφα τα σχετικά με την πειθαρχική μου δίωξη. Γιατί διώχθηκες? Διώκομαι. Είμαι υποδιωκόμων. Είμαι υποδιώκομων. Γιατί, μωρή? Θα σου πω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θέλω να βγει στον αέρα. Θα σου πω όμως. Λοιπόν, και μετά λέω ποιο να πάρω τηλέφωνο να μου φτιάξει διάθεση. Θυμάσαι εκείνο το τηλεφώνημα που από τον ακροατή που έκλεινε το μαγαζί του και πήρε εσένα για να φτιάξω τη διάθεση. Α, ναι. Εσύ ήσουν χειρότερο από μένα. Πότε προχθές? Αλλά χθες. Α, χθες, ναι. Ναι. Α, δεν μου το έπες. Δηλαδή... Αν μου είχες βάλει το πλαίσιο, θα ανέβαινα για σένα, έτσι θα το έκανα. Γεια σου, Αποστολή. Καλά. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία, αν είναι δυνατόν. Για κανέ. Έχει δίκιο ο Στολικό που σα κατηγορούσε ότι κάνετε έλεγχο σε τηλεφωνήματα. Αυτό το έχω δει. Δεν έχω καιρό ακούσει την Ελένη Λουκά. Πού είναι η Ελένη Λουκά, τι είναι κανένα. Αμάν, κι εγώ την είχα ξεχάσει. Λες να πάθει τίποτα. Από σένα πρέπει να πάθει. Πρέπει να πήγε να αυτοκτόνησε. Δεν νομίζω. Τι είναι κανένα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω κάτι. Στα σοβαρά τώρα, τι γίνεται εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά η Τζάκρη θα φύγει, θα μείνει. Με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Κρεμόμαστε από τα χείλη τη όλοι. Από τα χείλη, από τι γόβε. Καλά, θα δούμε. Κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Α, μάλιστα. Φαντάσου μάλιστα, κατάρια χώρα, κόμματο και γενικώ. Το καινούριο είναι αυτό που ζήτησε ο σταθμός και το έφτιαξε ο Αποστόλης και εκτέλεση και κείμενα και όλα. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Λοιπόν, παιδιά, κοροϊδεύετε όλοι το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λερναία ύδρα. Ήδη. Ήξερα ότι είναι κάποιο ερπετό, δεν ήξερα ποιο. Για πες. Αγάπη μου, πέντε κεφάλια τις έχετε κόψει και υπάρχει ακόμα. Αν βάλεις δε και το γεγονός ότι προήλθε από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κυρίως. Όλοι, αν έχει κάποιο στο μυαλό το ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Να κοίτα το παρακλάδι του Κουκουέ, καλύτερο ήταν. Αρκεί να βρεθεί προσωπικό της, κάποτε βρέθηκε ένας Τσίπρας. Να τη συγκολλήσει. Εδώ είμαστε, θα περιμένουμε. Είναι και με τον Παπανδρέο που συγκόλλησε όλα τα κομμάτια έτσι. Του κέντρου και έκανε το. Εδώ θα είμαστε και θα περιμένουμε. Καλά τα λέτε. Και κάτι άλλο, μια που σας βρήκα, που σας έχω ευγνωμοσύνη γιατί μας παρηγορείτε. Ακούτε, το αδελφάτο το δημοσιογραφικό έκανε στάρτ με μετεωρίτη Κασελάκη. Γιατί να μην τον κάνει και πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και έτσι να μην έχουμε αυτή την έννοια. Το αδελφάτο το δημοσιογραφικό τον έφερε. Τον Κασελάκη. Ναι, το αδελφάτο το δημοσιογραφικό. Μήπως τον έφερε αυτός που ένωσε τα κομμάτια της αριστεράς, αυτός που ήταν αυτό. Το κουκουέλεο. Με φύτεψε ο Αλέξης Τσίπρας. Έφερε όχι βέβαια. Α, όχι, μάλιστα. Το κόμμα. Τον έφερε για άλλους λόγους. Αλλά τέλος πάντων μια χαρά το πήρε το αδελφάτο τον δημοσιογράφο. Αυτό που είστε σε αυτή την ηλικία εκεί στη ΣΥΡΙΖΑ χωρίς ντροπή, μπράβο. Υποτίθεται έρχεται η Σοφία με τα χρόνια. Εδώ έχει πάει η Σοφία βόλτα. Και όταν θα κυκλοφορήσουν οι φωτογραφίες του με φουστάνια και γόβες στιλέτο, να δούμε τι θα γίνει. Είστε σίγουρα αριστεροί. Ρε κουρέτα! Ρε κουρέτα! Έλα! Εγώ είμαι! Ναι! Χαμός. Λοιπόν, εγώ ήθελα να μοιραστώ μαζί σου ότι γράφω αυτή τη στιγμή ένα εκπληκτικό μεξικάνικο σενάριο, το δάκρυ της Θεοδόρας Τζάκρη. Μόλις μπορέσω το να. Το δάκρυ της Τζάκρη. Μ' αρέσει. Ναι, ναι. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που εγώ ήξερα όταν εισχώρησε αυτόν πριν από πολλά χρόνια. Το λέω από συγκίνηση. Μόλις μπορέσω. Σε πειράζει να το κλέψω? Όχι, όχι, θέλω να το μοιραστώ. Ανήκει σε όλους μας. Εντάξει. Όχι, μετά θα ανήκει μόνο σε μένα μα το κλέψω. Εντάξει, το δέχομαι. Τα credit, special credit. Ναι, καλά θα πάρεις, ναι. Κάποτε η αλήθεια ήταν κρυμμένη. Ναι, τώρα δεν είναι. Τώρα ο άνθρωπος κρύβεται από την αλήθεια. Ειδικά από το 1989 που μας λέει και η CIA και ο Καναδός υπουργός και όλοι ότι οι πτάμενοι δεις είναι εδώ, κρύβομαστε. Τώρα να πω λίγο. Χυζόμαστε πάνω μας τώρα. Ναι, να πω το σοβαρό τώρα. SOS Main Day. Να βλέπουν όλοι το πλοίο ποθητή υπάρχει στο διαδίκτυο. Ναι. Αν γράψουν υποψήφιος αστερματιστής Σπέντζας. Άντε πάλι. Κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Έλα, φτάνει. Γεια. Ο επιμένων ελληνοφρενικά. 26 φορές προσπάθησα, τα κατάφερα. 26 δεν είναι πολλές, άλλοι κάνουν παραπάνω. Λοιπόν, τώρα φυσικά δεν θα μου πιστέψεις που ήμουν χθες το βράδυ. Πού ήσουν? Εργαμωτό. Στο Σαυρό του Νότου, ρε, εσύ να σε δω. Να το. Το λένε. Αυτό μου αρέσει γιατί είσαι επαγγελματίας. Μπράβο. Έχεις κερδίσει πρόσκληση. Την κέρδισα, ήρθα χθες, Τετάρτη, ρε, εσύ. Ναι, εσύ. Α, ποιο όνομα ήσουν? Μου το έχετε κάνει σαλάτα το όνομά μου. Έτσι, Γιάννης. Άλλες φορές με λέτε σαν το Ρουβά, τέλος πάντων, άλλες φορές με κάνετε ρόμπα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το σωστό ποιο είναι? Το δεύτερο. Ρόμπα. Ακριβώς. Τι παραπονιέσαι τότε? Έλα, παραπονιέμαι γιατί προχθές την Πέμπτη που κέρδισα την πρόσκληση μου είπε ρόβα. Η ρόβα, Ρώμα. Ήρθες με παρέα στην παράσταση? Όχι, φίλε μου, δυστυχώς μόνος μου. Δεν με ακολουθούν τα κορίτσια μου. Α, κακός. Για το Πολυτεχνείο να βλέπουν οι νέοι ουδέτες. Θα πεις και για το Πολυτεχνείο τώρα, άσε μας κουκλίτσα μου, σε παρακαλώ. Θέλει να τα πει. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε παραγγελιές αφιερώσεις. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Ναι. Ναι, Αποστολή. Ναι. Να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για πες. Το Στέφανο Κασελάκη που φώνασε, βρείτε μου αντίπαλο. Θα πάμε λοιπόν σε τετραπλές εκλογές. Οργανώσεις μελών, νομαρχιακές, κεντρική επιτροπή και πρόεδρο. Βρείτε μου αντίπαλο, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Βαστά τη τουρκιτάλογα. Θα σκοτωθούμε. Βρείτε μου αντίπαλο. Μαλώνεις ρε. Μαλώνω ρε. Μην με αφήνεις. Ένα λεπτό κύριο Σωτήρη. Μην ακούς πελεύθερος, ας τον εσύ κράτα μου κόντρα. Σε κρατάω. Βρείτε μου αντίπαλο. Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις. Μαλώνω ρε. Πες ότι μην με αφήνεις κυρά μου, κράτα με. Δεν με κρατάει κανείς. Και επίσης αυτά που είχατε βάλει που έλεγε για τους στιχουργούς αυτούς. Τον Καμπανέλο, τον στιχουργό. Μπράβο, ναι, τον ναι. Κύκο. Και να φωνάζεις τον διάμεσο Φάρλι και Φάρλι. Συνήθως δεν διαβάζω, αλλά επειδή θέλω να, να πω κάτι από τον Ιάκωβο Καμπανέλο, σωστά. Φάρλι! Τι είπα ο ηλίθιος, ε. Φάρλι! Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Όλοι το ξέρετε. Ο στιγουργός λοιπόν Ιάκωβος Καμπανέλης δίδαξε. Τι ωραία, ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Έχει αμάξι, έχει σπίτι, όλα τα έχει κι όμως πλήτη και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη. Βάζεις από σούπερ μάρκετ, ακρύβινε η φέτα, ακρύβινε το λάδι, ακρύβινε το ενίκιο, ακρύβινε το χαβιάρι, ξέρω εγώ, όλα όσα ακριβίνανε. Μετά βάζεις το Μητσοτάκι να λέει ότι θα φτάσω το μισθό 950 το 2027 και μετά βάζεις αλλαλαγμούς, χειροκροτήματα, σφυρίγματα υπέρ το Μητσοτάκι. Αυτό, τίποτα. Φωτιά, μιλάμε, όλα είναι πανάκριβα. Φωτιά. Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως. Αυτά που αγόραζα πριν από 2 χρόνια με 50 ευρώ, σήμερα θέλω πάνω από 80. Τώρα το 50 ευρώ είναι σαν να έχουμε στέλνει σε 20 ευρώ. Η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στον στόχο της. Ο κατώτατος μισθός του 2027 να φτάσει στα 950 ευρώ. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκι. Ξέρει κόλπα έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη. Λοιπόν, θέλω αφαίρεση για την Παρασκευή. Όταν ο Donald Trump λέει το «γουί» θα βάλεις και ένα γουρούνι να σκούζει. Α, σωστό, ταιριάζει. Ναι, είναι αυτό. Να μην πω μπαλούρδο τώρα. Λέω κατευθείαν τα γουρούνια. Το μπαλούρδο θα πλένεις το στόμα σου με τον μποφλό πριν το πιάσεις. Το μπαλούρδο. Παναγία, δεν θα τη ξαναβρίσεις. Παναγία! Μποφλό και σιβ και ό,τι θες. Και σιβ, το του μποφλό κάνει μεγαλύτερη δουλειά. We will make America powerful again. We will make America wealthy again. And we will make America great again. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά να κλαις το να. Ναι, λοιπόν, το φουγαρά. Μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Ναι. Λοιπόν, θέλω με Αλέφαντο να στείνει σύστημα, ας πούμε, για την ομάδα. Όλοι του ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθούν να οργανωθούν πόσοι θα μπουν, πού θα μπουν κτλ. Εδώ είναι το στήσιμο. Man to man. Πάει. Είμαστε σε μια μικρή αίθουσα απομονωμένη πάνω από μία ώρα. Η πλειοψηφία άνθρωποι οι οποίοι είμαστε στο πλευρό του Στέφανου Κασελάκη. Και επιπλέον, εξάντιο μπαμ. Αυτός θα βγει. Μας απομονώσαν σε ένα πατάρι για να μην μπορούμε να φωνάξουμε. Αυτά είναι του κου**λου τα 9 μέρα. Να λέει ο Στέφανος ο αγώνας από αύριο, ο Τσίπρας από Δευτέρα και ο παράγοντας του Εδεσαϊκού ανάμεσα να προσπαθεί να οργανώσει πότε θα γίνει το μάτς. Κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ήσαν μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Ο αγώνας συνεχίζεται αύριο. Αυτοί είπανε όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Εγώ, κορίτσι μου γλυκό. Έναντι για αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ, κορίτσι μου, είμαι μια χαρά. Να κλαις το να, ναι, λοιπόν, το φουκαρά. Λοιπόν, Μάντεψε που ήμουν Σαββατοκύριακο. Διψώ. Όχι, ρε, τι λες. Στο Christmas Theater, στη μεγάλη συσκέψη του ΠΑΜΕ. Με 595 συνδικαλιστικές οργανώσεις και χιλιάδες εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Λοιπόν, για την Παρασκευή, μια παραγγελιά. Μία από τις ομιλίες από αυτή τη συσκέψη ήταν του Δαμιανού, του αντιπροέδρου του ΕΝΕΔΕΠ, του Σωματείου στην Κόσκο. Εκεί λοιπόν η κατακλείδα της τοποθέτησής σου έλεγε: ο οργανωμένος εργάτης είναι καλύτερος εργάτης, αλλά ο οργανωμένος του ΠΑΜΕ είναι πολύ καλύτερος. Και πολλά άλλα που έλεγε, και ένα από αυτά είναι που με κάνουν να περηφανεύουμε ότι είμαστε οι δάσκαλοι αυτών των εργαζομένων, και όταν στις απεργίες τους ήμασταν μπροστά στην πύλη, ήταν γιατί πειραστήζαμε τους γονείς των παιδιών μας. Αύριο η εργατική τάξη είναι ένα ακόμα δυνατότερη. Το αύριο είναι σίγουρα καλύτερο όσο έχουμε ανθρώπους και σέβονται δίπλα μας και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους. Κανείς εργάτης να μην είναι μόνος του. Δυνατός εργάτης είναι ο οργανωμένος εργάτης, και ακόμα δυνατότερος εργάτης είναι ο εργάτης που είναι οργανωμένος στο ΠΑΜΕ. Και από εκεί και μετά, την Παρασκευή θα βάλεις για τον ελληνικό Ελλάς προτάσεις στο Γοργοπόταμο. Προτάει η μάνα μου, ροντάει στο Γοργοπόταμο. Προτάει στο Γοργοπόταμο, τα αντάρτικο του φέκι, κουρε τα αντάρτικο του φέκι. Και για τα θύματα, αντάρτες και όλους του ελληνικού λαού, το επέσατε θύματα, αδέρφια μου, εσείς σε άνηση μάχη και αγώνα. Πέσατε με θύματα, αδέρφια, εσείς σε άνηση πάλι κι αγώνα. Ζωή ελευθερία και τιμή του γυρεύοντας βρήκατε μήμα. Να σου πω κάτι για να μην το ξεχάσω. Ναι. Παίζει μια διαφήμιση στο ραδιόφωνο το οποίο εκπέμπεται που λέει όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Εσύ αυτό το ο Κούλης το πήρε και το επιτελείο του και έχει πίσω ομιλία του. Δεν είμαστε άλλη μια κυβέρνηση, είμαστε μια άλλη κυβέρνηση. Κλέβει τις διαφημίσεις, ακούει. Καλέ, ναι. Σε λίγο θα αρχίσει να λέει αν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς. Αυτό άμα πει πια. Ψάξε σε παρακαλώ να το βρεις. Και το θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή. Ο Κυριάκος έκανε την δήλωση αυτή σε διαδικτυακή του ανάρτηση και δεν υπάρχει ηχητικό. Όμως η ελληνοφρένεια όλα τα μπορεί. Αυτή και η αγάπη. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Δεν είμαστε άλλη μια κυβέρνηση. Είμαστε μια άλλη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών.gr. Η άλλη άποψη. Η αλλούνταλού κυβέρνηση. Μπες τώρα και δες. Μπες και δες. Όλες τις μαλακίες μας. Κονόμα τη βγάζει φίνα, τη μαγιό και στη καζίνα και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Λοιπόν, ακού να δεις, την Παρασκευή θέλω να μου βάλεις το τσακαδιάρι, αυτό το ταβατζί που του λέει, τσακαδιάστη. Ξέρεις, το καλαμπούρ το ωραίο. Δεν το θυμάμαι αυτό, ποιο είναι, ποιο λες. Θυμάσαι που σου λέει θα κατέβω και θα σε κάνω. Α, θα σε λεπηδιάσω, ναι, οκ. Okay. Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ? Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα? Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Πώς? Σε θυμιατό είσαι, τι είσαι εσύ? Θυμιατό. Ανιστήρισε. Ξαπτέρυγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά? Ο Μίτσος ποιος είναι, ο ναύτης? Ε μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά? Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχη? Α, σου πω, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Ποιος είσαι, ο Τάξης ο Μενεξές? Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί και σε βρω, σου γεμίσω τον κόκκινο λεπιδιές, το ξέρεις. Λεπιδιές? Ναι. Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρεις. Αν μου δώσει κάποια συνεθρό, ρε. Τις έχεις όλες τρύπιες. Ρε αρκετή που αν μου δώσει κάποια συνεθρό. Ωραίος τρόπος, ωραίος τρόπος. Καμπαρετζής άνθρωπος και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πανεπιστημιακός πώς πρέπει να μιλάει? Ρε που πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Μισό λεπτό να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια? Ρε θυμιατό δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στήθια έξω? Για σένα δεν είναι αυτά, ρε θυμιατό. Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνει? Καλά τώρα, εντάξει, αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Θα με πάρετε? Άμα με γνωρίσει, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δει εμένα να δει. Ρε και γάμο, θα μου δώσει κάποιον συνέχεια. Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρεις φορές πάνω κάτω. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι? Αντε και γάμο, το σπίτι σου γάμο, αρχίδι. Κάνει μια ζωή στρωμένη, με γυναίκα καιρωμένη, και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Φίλε, ακούω από πριν από το σπίτι, πριν έρθω στη δουλειά, που μίλαγε ο Αντώναρος. Δηλαδή, με βάζετε και λέω και τέλος πάντων αυτά τα επώνυμα. Δεν γίνεται άλλο, ρε φίλε, δεν γίνεται. Βάλτονα για την Παρασκευή με τον αντιπρόεδρο του Εδασαϊκού να μπλέξουν λιγάκι, να δούνε τι είναι ο καθένας και τι θα ήθελε να είναι ο καθένας στη ζωή του. Μπα και βρούνε καμιά άκρη. Έτσι, για να το διασκεδάσουμε και λίγο. Αν και σου λέω, δεν είναι η διασκέδαση. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό ακριβώς επειδή δεν είμαι πλέον ΣΥΡΙΖΑ και, δεν είχα γίνει ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτή. Ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Το είχα πει, εγώ προέρχομαι από το μεσαίο χώρο του Κώστα Καραμαλή, δεν το έχω αλλάξει ποτέ. Εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε και εμείς. Και ούτε ποτέ έγινε αριστερός. Τελεία και παύλα. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς λέει θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δέχτηκα μετά από όλα αυτά. Ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμουν όμως ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια αυτή που το λέτε εσείς. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Γι' αυτό σου λέω, μη μου λες εμένα για όλα αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι, λοιπόν το φουκαρά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, θέλω να ζητήσω και ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Για πες. Νόμιζα με αυτό θα ξεκινήσετε. Χθες άκουσα και Λαϊδόνη και νόμιζα θα ξεκινήσετε με αυτό. Νομίζω κατάλαβες. Θέλω το ένα γουρούνι λιγότερο. Είσαι vegan. Εγώ. Ναι. Όχι, ρε. Α, επειδή μειώνεις τα γουρούνια γι' αυτό. Όχι, ρε. Το γουρούνι είναι vegan και τρώω το γουρούνι. Α, οκ. Εγώ, κορίτσι μου γλυκό, έχω εσένα αντί για αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ. Κορίτσι μου είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι, λοιπόν το φουκαρά. Και για την Παρασκευή μια παραγγελία, ρε Αποστολή, κάθε χρόνο στο ζητάω. Το ρίτσο έξω από το Πολυτεχνείο να διαβάζει το αυτό το χώμα είναι δικό σας και δικό μας και το λαό από κάτω να το τραγουδάει. Σούπα, όπου να είναι, θα σημάνει καμπάνε. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Κάτω από το χώμα, μες στα σταυρωμένα χέρια τους, κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν. Προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες.